Апостол Петр ятӏонэрэ тхылъэу атхыгъэр. Апэрэшъ, шъуфэ сехыныр. Сэ Симон Петрэм мытхылъыр сэтхы. Иисус Христос сыфэлажьэ иапостолови сыщыт. Титхьэу тымыкӏоду тыкъэзгъэнэжьырэ Иисус Христос изэфагъэкӏэ осэшхо зиӏэ шӏэшхъуныгъэу тиӏэм фэдэ шӏэшхъуныгъэ зиӏэ хъугъэ цӏыфхэр арымы тхылъыр зыфэстхырэр. Титхьамрэ тизиусхьанэу Иисус Христосрэ нахьышӏу зэрэпшӏыхэрэмкӏэ тхьам нэшӏ ины къушъерэ фэзэпыт, гупсэфыныгъэшхуи къушъерэ тызэпыт. Тхьами бынхэм ащыщ шъухъунэу къызэрэшъэджагъэри шъукъызэрэхихэри къэжъошъыпкъэжьых. Тхьами щынагъо тыгухэм арылъэу тыпсэуным пае тищыкӏагъэпстэури Христос тхьам илъэкӏыныгъэшхокӏэ къытитыгъ. Арылъэу зикӏышӏагъэр тхьэу зыщытхъушхокӏи зишӏогъэшхокӏи зибынхэм ащыщ тыхъунэу къытэджагъэр зэрэтшӏэр ары. Арылъэу тхьам тыкъызэригъэгугъэгъэ ӏахьышхохэу осэшхо зиӏэхэр къытитыгъэх. Ахэмкӏи дунаим тетхъопсэныгъэ ӏаехэу цӏыфхэр зыгъэкӏодыхэрэм защыщыдзиеныш тхьами щытыкӏэкӏэ ӏахьэ шӏуиӏэным пае. Арышъ шъишӏэшхъуныгъэ шӏугъэри зэрэхэшӏэхъоным ыушъуит, шӏугъэми шӏэныгъэр хэжъгъахъу. Шӏэныгъэми зышӏэныгъэ хэжъгъахъу, зышӏэныгъэми теубытэныгъэ хэжъгъахъу, теубытэныгъэми тхьами щынагъо хэжъгъахъу, тхьами щынагъоми зэкъошныгъэ хэжъгъахъу, зэкъошныгъэми шӏулъэгъуныгъэ хэжъгъахъу. Мыхэр зэкӏэ къышъухэлъхэу ыкӏи къышъухахъохэмэ зи къашъумыгъахъоу шӏугъи къышъухамыкӏэу шъукъанэщтэп. Тизиусхьанэу Иисус Христос инахьэ шӏу шӏэщт. Амы ӏофхэр зыхэмылъ цӏыфыр нэшъу ынэхэри зэтепӏуагъэх. А цӏыфым ыгу ипсэкӏотхэр тхьам зэрэригъэкъэбзыкӏыжьыгъэхэр щыгъупшэжьыгъ. Арыщтэ зэрэщытым пае шъухэр тхьами бынхэм ащыщ шъухъунэу къызэрэшӏэджагъэри шъукъызэрэхихыгъэри къызэрэжъугъэшъыпхъэжьыным нахьыбэ ыушъуит зэпыт. Арыщтэу шъушӏымэ тхьами гъогу ягъашӏыми шъутекӏыщтэп. Сыда пӏомэ арыщтэу тизиусхьанэу тымыкӏодэу тыкъэзгъэнэжьырэ Иисус Христос итетыгъошхэу мыкӏодыжьыщтым ыӏэчӏэгъу шъучӏэхьанэу фит шъухъущт. Арышъ мы ӏофхэр шӏушӏэ пэтми, шъыпхъагъэу шъуиӏэми, пытэу шъутет пэтми, мыхэр зэкӏэ шъугу къэзгъэкӏыжь зэпытыщтых. Спхъи чэтэныгъэ ӏагъэ сычӏэтэу сыпсэуфэ мы ӏофхэр шъугу къызэрэзгъэкӏыжьырэмкӏэ шъукъызгъэущыныр тэрэзэу сэлъытэ. Бэ темышӏэу сыпсэ спхъы зэрэхэкӏыжьыщтыр сэшӏэ тизиусхьанэу Иисус Христос къызэрэзгуригъэӏуагъэм фэдэу. Мы дунаим сызехыжьырэ ужми мы ӏофхэр сыдигъуи шъугу къызэрэзгъэкӏыжьышъущтхэм джысапылъыщт. Апостолхэм къэбарэу къэӏуагъэр шъыпхъэ. Иисус Христос лъэкӏыныгъэшхэу иӏэмрэ дунаим къызэригъэзэжьыщтымрэ якъэбар къызышъотэгъэӏум тэӏушэу къэтыугупшысыгъэ тхыдэжьхэр къэшъотӏотагъэхэп. Дынэхэмкӏэ ежь ищытхъушхо тлъэгъугъэ нахь. Сыда пӏомэ мары сэ шӏу слъэгъурэ спхъэкӏасэу сыгу зэӏурэр ыӏоу щытхъушхо зиӏэ нахь инымэ макъэ къызынэсым тхьо тылъапӏэм лъытэныгъэшхорэ щытхъушхорэ ащ фигъэшъошагъ. А макъэу уашъом тыӏукӏыгъэр тэ тхьакӏумэхэмкӏэ зэхэтхыгъ. Сыда пӏомэ тыригъусэу ӏошъхьэлъапӏэм тытетыгъ. Ащ нэмыкӏэуи нахь сэхьшӏэгъухэуи пегъэмбархэм къэӏуагъэхэр щыӏэх. Нэфы къэшъынышъ, нэфы лъыжъуагъор шӏугу къыщыкъокӏыфэ ахэмэ къэӏуагъэхэу чӏыпӏэ мэздахэ горэм къыщынэфэрэ остыгъэм фэдэхэм шъуафэсахзэ шъуядэӏумэ шӏушъэшӏэ. Зэкӏэ мапэу мыр шӏэн фае. Тхьами гущыӏэтхыгъэхэм арытхэу пегъэмбархэм къэӏуагъэхэр зыми ежьэжьырэу зэхифынхэ ылъэкӏыщтэп. Пегъэмбархэм ягущыӏэхэр ежьэжьырэу къэӏуагъэхэп. Ау тхьам ыпсэ лъапӏэ агущыӏэхэр пегъэмбархэм агухэм къарилъхьэхи къаригъэӏуагъэх.